dunia iki apu osun demeni wong angwes duwe laki mergo hangaran hati ya sing bisa dipokso sing keneng dipilukno wala sisur nong riko tutur sing ono maning waktu.